λειτουργούν και όλα τα νοσοκομεία, γιατί θα έχουμε μείνει στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Και ξέρετε γιατί θα έχουμε μείνει. Γιατί? Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Και ξέρετε γιατί θα έχουμε μείνει. Γιατί? Car elle m'attend depuis que je suis né. Γιατί? L'Amérique. Και ξέρετε γιατί θα έχουμε μείνει. Γιατί κυβερνάει ο Σαμαράς και μας κράτει με το Βενιζέλο στο ευρώ. Μπράβο. Γι' αυτό ακριβώς θα έχουμε μείνει στο ευρώ. Και θα έχουμε νοσοκομεία και θα έχουμε όλα τα καλά, όπως ξέρετε, όπως βιώνουμε καθημερινά, επειδή ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος κυβερνάνε και μας κρατάνε στο ευρώ. Γιατί αυτοί μας κρατάνε στο ευρώ, όχι οι Ευρωπαίοι επειδή έχουν συμφέροντα δικά τους. Όχι. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Τα είπε χτες βράδυ. Ο Άδωνης παίζει κάτι με τις απολύσεις, βγαίνει να σβήσει φωτιές όπου μπορεί, βγήκε και νωρίτερα στον Χατζηνικολάου. Γιατί δήλωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές ότι όσα έλεγε ο Άδωνης και τα στοιχήματα που έβαζε ήταν για το πρώτο κύμα κινητικότητας, όχι για το δεύτερο κύμα κινητικότητας. Και τώρα έχουν αρχίσει διαχωρισμοί, άλλο ΕΟΠΗ, άλλο ΕΣΥ, άλλο νοσοκομείο, άλλο ΙΚΑ, άλλο γιατρός με ποδιά σε αυτό το κτίριο και άλλο γιατρός με ποδιά σε αυτό το κτίριο. Υπάρχει διαφορά πάρα πολύ μεγάλη. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, σώζεται η χώρα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πραγματικά, ποιος δεν το πιστεύει ότι σώζεται η χώρα? Κανείς δεν υπάρχει τέτοιος, δύσπιστος. Και αν υπήρχε, ακούγοντας τον Μιχελάκη, υπουργός και αυτός, χθες βράδυ να το επαναλαμβάνει 3-4 φορές συνεχόμενα, χωρίς να έχει ερωτηθεί γι' αυτό, καταλάβαμε όλοι ότι όντως σώζεται η χώρα. Οι διαφορές μας με το Πασόκ και οι πολιτικές και οι όποιες άλλες διαφορές δεν έχουν αλλάξει. Χριστός. Δεν έχουν καταργηθεί. Αυτή τη στιγμή ο λαός μας ψήφισε για να σώσουμε τη χώρα. Ο λαός μας έδωσε αυτή τη στιγμή την εντολή η χώρα να σωθεί. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι να σώσουμε τη χώρα. Αυτό λοιπόν που προέχει είναι αυτό. Όλα τα άλλα έπονται. Δεν υπάρχουν άλλα εντωμεταξύ. Μόνο αυτό υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε. Σώζεται η χώρα, το είπε σε διάφορες εκδοχές. Ούτε παραγγελιά να το είχαμε κάνει. Ήταν και καθαρό ό,τι πρέπει για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος μαζί. Σώζουν την χώρα. Χτες το Twitter, το οποίο Twitter εκεί όλοι γράφουμε διάφορα, παρακολουθούμε, είναι μια ειδική σφαίρα επικοινωνίας. Πυροβολημένοι είναι πάρα πολλοί που είναι εκεί μέσα, δεν έχει σημασία, και εμείς μαζί με αυτούς. Λεπτομέρεια και που δεν είναι πυροβολημένοι. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πρωθυπουργού, του Μεγάρου Μαξίμου, ο κύριος Μουρούτης, μας ετοίμησε, διότι μας επέλεξε να ασχοληθεί με εμάς και έγραψε λοιπόν, κύριος Μουρούτης. Η ιστορία θα γράψει ότι το κόμμα Φούσκα ΣΥΡΙΖΑ είχε για εκπρόσωπο τύπου την ελληνοφρένεια του ήθους και της ποιότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ωραία σχόλια, για το ότι ασχολήθηκε και με εμάς. Αυτό είναι τιμή ύψιστη διάκριση και κυρίως ότι μας χαρακτηρίζει εκπροσώπους τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά στη χθεσινή εκπομπή, που για το ΣΥΡΙΖΑ φτάσαμε και εμείς σε ακρότητες, αλλά δεν έχει σημασία, το κρατάμε αυτό. Είναι τιμητική διάκριση. Προφανώς ακούει καθημερινά την εκπομπή και έχει καταλάβει ότι είμαστε όντως εκπρόσωποι τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην πούμε τώρα, πολλά θα μπορούσε κανείς να πει, τίποτα άλλο, απλά έτσι το αναφέρω για τους ραδιοφωνικούς ακροατές. Όσοι ήταν στο Twitter το παρακολούθησαν, δεν είχαμε καμία αντίδραση, σε αυτά μένουμε άναυδοι για πάρα πολλούς λόγους, από το κριτήριο, από το πολιτικό κριτήριο, από την διάθεση για επικοινωνία, από την διάθεση για στοργή, από όλα οτιδήποτε πάντα μένουμε άναυδοι. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο κτίριο συνυπάρχει. Ο κύριος Σαμαράς προχθές στη Βουλή είπε και κάτι που δεν το πιάσαμε με την πρώτη. Είχαμε άλλωστε τόσα πολλά να πιάσουμε, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι δεύτερες και οι τρίτες σκέψεις και μέρες για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέει. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε πια επίπεδο ΑΕΠ, ευημερίας δηλαδή, ίδια με εκείνα που είχαμε πριν την κρίση. Αλλά σε πολύ πιο υγιή βάση, λέω εγώ. Χωρίς πατάλες, χωρίς πάρτι, χωρίς ελλείμματα, χωρίς υπερδανισμό. Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης. Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης. que si c'était un rêve, je le saurais. Και το δύσκολο κομμάτι το περάσαμε. Τα μεγάλα βήματα τα κάναμε. Οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο. Δεν θα υπάρξουν άλλα οριζόντια μετραλητότητας. Εδώ το τελευταίο ισχύει κιόλας. Όλο αυτό που θα γίνει με τα ακίνητα, αν γίνει και αν περάσει από τη Βουλή, δεν θα είναι οριζόντιο μέτρο λιτότητας. Δεν θα βγουν από τσέπες βαλόμενες έτσι κι αλλιώς τα χρήματα για να πληρώσουν φόρους και αυτοί που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα για αγροτεμάχια, για κοτέτσια ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, μετά και τις πιέσεις των βουλευτών, βγάλει το νέο νομοσχέδιο ή το χέρι που βάζουν στα εφάπαξ ή για τα αυτοκίνητα που είναι πάνω από 1.900 κυβικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όντως, οριζόντιο μέτρο μισθών συντάξεων δεν είναι. Είναι όμως άλλο μέτρο το οποίο έχει ακριβώς την ίδια επίπτωση στους ήδη βαλόμενους προϋπολογισμούς οικογενειακούς, ατομικούς ή τα ανύπαρκτα σχεδόν εισοδήματα. Κατά τα άλλα, βγαίνουν με παρησία και λένε τα γνωστά ψέματα με τον πολύ γνωστό τρόπο που ξέρουν να τα λένε, να τα κάνουν και να τα υλοποιούν. Πρωτογενές πλεόνασμα έχουμε τώρα, αλλά κατά σύμπτωση δεν έχουμε μόνο τώρα. Είχαμε και το 1993. Στα νιάτα του τότε, στα νιάτα του. Αυτός που έτρωγε τις τρεις ανάλαδες φασολάδες, λέει. Όταν μια κυβέρνηση ξόδευε περισσότερα από όσα εισπράττει, χρεώνει τις επόμενες γενιές. Αυτό έκανε ο κ. Παπανδρέου. Μας εκκληρονόμησε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος, με το επιτόκιο από εκεί και πέρα, με τους τόκους και με τα επιτόκια, είναι αυτονόητο ότι αυξάνεται το χρέος εφόσον δεν μπορείς να το πληρώσεις. Εμείς τι έκαναμε. Εμείς πετύχαμε τα δύο χρόνια από τα τρία, με εξαίρεση το πρώτο, που είχαμε ένα πρωτογενές έλλειμμα, να έχουμε πρωτογενές περίσσευμα. Πετύχαμε να έχουμε πρωτογενές περίσσευμα. Αυτό ακριβώς. Πρωτογενές πλεόνασμα από τότε, περίσσευμα το λέγανε. Κάπως έτσι είμαστε και τώρα. Μήνυμα από τη Δανία, αλλά αφορά τη Σουηδία. Ο φίλος ακροατής Θανάσης Ζήκας, που είναι γραμματέας της κοινότητας Ελλήνων Δανίας, αλλά μας φέρνει τα νέα όλης της Σκανδιναβίας και λέει: λήξη με νίκη μετά από 8 μέρες απεργίας των αυτεργατών στη Σουηδία. Απεργούν και στη Σουηδία. Η συμφωνία περιλαμβάνει αυξήσεις 6,8% και διατήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Μετά από 8 μέρες όλα αυτά. Πολλά συνδικάτα, λέει ο ακροατής μας, και συνδικαλιστές εξέφρασαν την ταξική τους συμπαράσταση με συγκεντρώσεις αλλά και βοηθώντας την περιφρούρηση στους καταπέλτες των πλοίων. Αυτή είναι η δύναμη της απεργίας και της ταξικής αλληλεγγύης, χωρίς να φοβόμαστε τη βροχή. Πολλές τελείες και πολλά θαυμαστικά όλα αυτά στη Σουηδία από τη Δανία. Είναι διαφορετικές χώρες, αυτό το λέω για τους ακροατές που θα μπερδεύουν όλα αυτά για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πάνω. Μόνιμος ανταποκριτής της εκπομπής είναι ο Θανάσης Ζήκας και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Άδωνης, να έρθουμε εδώ, διότι είχε παλιά χαρακτηρίσει τον Καμένο Καραγκιόζη. Το θυμόμαστε. Χθες που ήταν στον Πρετεντέρη, του έβαλε το απόσπασμα ο Πρετεντέρης και τον ρώτησε αν το παίρνει πίσω, πώς νιώθει που έχει κάνει το σοβαρή χαρακτηρισμό και. Έδωσε μία απάντηση ο Άδωνης, η οποία εξυπηρετεί όλους μας, γιατί πλέον ο χαρακτηρισμός Καραγκιόζης δεν είναι κάτι κακό, όπως θα ακούσετε. Τώρα, αυτή υπόθηκε θερμό. Με τα ίδια, σας εκνευρισμένο, που ήταν υπερβολική δήλωση. Μου έχει κάνει αγωγή κιόλας γι' αυτό, να ξέρετε. Α. Και έχω καταθέσει στο δικαστήριο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε άλλη περίπτωση, όπου έχει βγάλει απόφαση ότι το όρος Καραγκιόζης είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Και υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το όρος Καραγκιόζης είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Και υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δικαστήριο λέει ότι ο όρος Καραγκιόζης είναι πολιτικός χαρακτηρισμός, άρα δεν εμπίπτει σε άλλες διαδικασίες. Μπορούμε άνετα να λέμε όλοι μας όποιον θέλουμε Καραγκιόζη. Ποιον διαλέξαμε εμείς και πιανού το στόμα να τον πει Καραγκιόζη. Okay. Τον κύριο Σαμαρά. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο Καραγκιόζη που έχει βγει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Τον κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Sans un sou mais plus riche qu'avant de l'Amérique. Και η συγγεία των κορόιδων πήγαν και τον ψηφίσανε. Θα μας τον ρίξεις με τα καμώματά σου και μετά θα έχουμε άλλα που θα βρούμε άλλον να βγάλει τη χώρα στο ξέφωτο και να έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα και να μοιράσει το 70% από Απρίλιο που θα δούμε πόσο θα είναι αυτό στους αξιωματικούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και συνταξιούχους. Τυχερές αυτές οι δύο κατηγορίες έχουν να πάρουν από Απρίλιο. Κάντε λίγο κράτη τώρα και θα ξανοιχτείτε κανονικά από τον Απρίλιο γιατί θα σας μοιράσει το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν ξέρουμε πόσο είναι, αλλά θα το μοιράσει. Ο Πρωθυπουργός τα είπε αυτά, τα επανέλαβε μάλλον προχθές στον Πρετεντέρη. Χθες ο Ενικός, στον Ενικό, ο Χατζηνικολάου είχε και πολίτες οι οποίοι πάντα κάνουν ωραίες ερωτήσεις και φέρνουν σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι οι δημοσιογράφοι τους πολιτικούς. Ελάτε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Κρασάς Δημήτριος. Για άλλο θέμα θέλω να ρωτήσω, αλλά μου δώσατε πάσα. Γι' αυτό για τα πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία τρία χρόνια δεν θα παρθούν άλλα μέτρα και κάθε φορά. Η ελληνοφρένεια που είναι και στο Real, ας πούμε, τα βγάζει και γελάμε κάθε μεσημέρι. Έχει πει ο Σαμαράς τουλάχιστον 10 φορές να πάρουμε μέτρα. Έχει... Ο κύριος Βενιζέλος τα ίδια. Πότε το ξαναπεί. Από το. Από πριν... το 12 που ανέλαβε. Πότε το ξαναπεί. Μου ανέλαβε το 12. Είχε πει ότι θα πάρουμε άλλα μέτρα και πήραμε το Σεπτέμβρη. Τον επόμενο Σεπτέμβρη. Σας ξαναλέω. Τα είχατε ψηφίσει από νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν. Εσείς θα βαφτίσετε. Όπως το είπε εδώ ο συνομιλητής δίπλα. Συνέχεια λέτε όχι άλλα μέτρα, παίρνετε καινούργια μέτρα. Έχετε ρίξει την απόγνωση όλο τον κόσμο. Έχουμε κάθε μήνα, εγώ δουλεύω σε αστικές συγκοινωνίες, έχουμε κάθε μήνα μείωση μισθού με αναδρομικές κρατήσεις, ούτε που ξέρουμε από πού. Είναι στη διάθεση σας φέρω όσα καθαριστικά φέρετε τα τελευταία τρία χρόνια να δείτε πού έχουμε φτάσει. Και βγαίνετε ακόμα και λέτε ότι οι αστικές συγκοινωνίες, ότι είναι μέσα όλοι οι χαραμοφάιδες, δεν δουλεύουν. Εγώ σηκώνομαι κάθε μέρα 3,5 ώρα το πρωί, μεταφέρω κόσμο και αμείβομαι 740 ευρώ. Απαντήστε μου σε ένα από αυτά τα δύο ερωτήματα. Και για τα μέτρα και για το δεύτερο. Ευχαριστώ. Όσο ακούσατε εσείς συγκεκριμένη απάντηση, άλλο τόσο άκουσε και ο έρμος ο ακροατής. Μια χαρά τα είπε, είναι και οδηγός στα λεωφορεία. Ακούει και ελληνοφρένεια, όλα μαζί στο κεφάλι του. Και όχι μόνο αυτά που ακούει και κυρίως αυτά που λένε. Βεβαίως δόθηκε απάντηση ότι δεν θα έχουμε νέα μέτρα, αλλά όμως όπως θύμισε επίσης άλλος ακροατής. Και τα υπάρχοντα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν, πολλά από αυτά δεν έχουν αρχίσει ακόμη να εφαρμόζονται ή τώρα εφαρμόζονται, είναι και αυτά μέτρα. Κάπου εκεί πετάχτηκε και ο Κουκουλόπουλος από το υπάρχον ακόμη Πασόκ, όχι για πολύ από ό,τι φαίνεται. Ο Κουκουλόπουλος πετάχτηκε και με πολύ έτσι θάρρος και παρησία είπε μία φράση για τα μέτρα που τώρα εφαρμόζονται και είναι πολύ ωραία. Εγώ σας απάντω. Όταν λέμε άλλα μέτρα μειώσεις μισθών. Εγώ επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ΕΘΕΛ και την ΕΑΣ, τον ΑΣΑ, συγγνώμη, θα ξέρετε και κάποιες προσπάθειες για το προσοντολόγιο, θα τις ξέρετε νομίζω όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά πώς έφτασε να είναι εκεί το μισθολόγιο. Γίνεται ένας αγώνας μεγάλος κατά την αλλάξη, αλλά δεν είναι το θέμα ατομικό τώρα, είναι γενικό. Όταν λέμε δεν υπάρχουν άλλα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφιστεί μείωση μισθού ή σύνταξης που δεν είναι. Βουλευτές είμαστε, δεν τα ψηφίζουμε εμείς και άλλο θα ξέρουμε. Θα γίνει από ψηφισμένα μέτρα, δεν κύριε Κουκουλόπουλε. Μα κύριε Παπά, δεν λέμε για εφαρμογή ψηφισμένα μέτρα, για το Θεό. Α, μάλιστα. Μα κύριε Παπά, δεν λέμε για εφαρμογή ψηφισμένα μέτρα, για το Θεό. Α, μάλιστα. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Μα κύριε Παπά, δεν λέμε για εφαρμογή ψηφισμένη. Για το Θεό, θα πάρουμε φόρους. Έχουμε ακόμη να εισπράξουμε, όχι καινούριους. Αυτούς που έχουμε ψηφίσει ήδη, μη μας κατηγορείτε αδίκως. Ο Κουκουλόπουλος και η κωμωδία που παίζεται με όλους τους βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι στηρίζουν το έκτρωμα αυτό που ονομάζεται κυβέρνηση σωτηρίας και που μόνο σωτηρία δεν προσφέρει εδώ στους ντόπιους, γιατί σωτηρία αλλού προσφέρει. Και αυτό είναι ένα θέμα του μελλοντικού ιστορικού, δικαστή και οποιοδήποτε άλλου. Θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη έτσι όπως αποδίδεται πραγματικά η δικαιοσύνη στις ιστορίες των λαών, χωρών που σέβονται τον εαυτό τους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, τηλέφωνο επικοινωνίας, 211-200-8200 και γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με χτεσινή δήλωση. Μπορείτε να πάρετε να μας μεταφέρετε πράγματα για τον Αλέξη, το υπόλοιπο εκεί επιτελείο που θα έρθει να αλλάξει και αυτά τα πράγματα. Αν δεν θέλετε τηλεφωνικό στον Αποστόλη που είναι γραφείο τύπου ΣΥΡΙΖΑ, να στείλετε mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr με τις ίδιες παρατηρήσεις ή SMS, θα γράψετε real, θα αφήσετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με έναν τηλεθεατή που έθεσε ερωτήματα θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Επειδή εγώ δεν έχω το διάλογο να δω, εσείς να τον αντέχετε. Θέλω να το δοκιμάσουμε, να το δούμε. Λοιπόν, εάν πάρθει η λύση για καινούργια μέτρα, θα τα ψηφίσετε, παρατηθείτε. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Δεν θα υπάρξουν. Εμένα δεν ρωτήσω. Ποιον ρώτησε από τους δυο? Τον κύριο Μιχαλάκη που έτσι. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Είστε σίγουρο? Σας απαντώ. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Πάντως ο Τόμισεν το είπε, κύριε μου. Τους είπε ότι πάρτε χαμπάρι ότι θα έχετε νέα μέτρα. Καλά, εσείς επιμένετε, δηλαδή, όταν σας το λέμε ότι δεν υπάρχουν, εσείς γιατί θέλετε νέα μέτρα, κύριε Κουί? Όχι, κύριε. Ωραία, πάμε παρακάτω, δεν λοιπόν. Δεν θέλουμε νέα σας μέτρα. Σας βγαίνει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει 100 φορές. Εκλογές εσείς επιμένετε. Ξέρετε γιατί, επιμένετε, κύριε Κουί? Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν υπάρξουν νέα μέτρα, ναι, και αν η χώρα βγει από την κρίση, δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης, κύριε Κουί. Μα με συγχωρείτε πολύ. Κόμμα, βέβαια. Όχι ως άνθρωπος. Αλλά τις πολλές φορές μας σώσατε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Δεν θα υπάρξουν. Εμένα δεν ρωτήσω. Ποιον ρώτησε από τους δυο? Τον κύριο Μιχαλάκη που έτσι. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Τις πολλές φορές μας σώσατε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τον κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Ο λαός μας ψήφισε για να σώσουμε τη χώρα. Ωραίες είναι πιάς. Τι σε λίγα χρόνια θα έχουμε πια επίπεδο ΑΕΠ, ευημερίας δηλαδή, ίδια με εκείνα που είχαμε πριν την κρίση. Αλλά σε πολύ πιο υγιή βάση, λέω εγώ. Χωρίς πατάλες, χωρίς πάρτι, χωρίς ελλείμματα, χωρίς υπερδανισμό. Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης. Αυτό ακριβώς. Σε λίγα χρόνια μας κάνει υπομονή, θα γίνει και αυτό, θα είμαστε παράδειγμα, υπόδειγμα. Όλοι για μας θα μιλάνε. Περίπου αυτό λέει και το βιβλίο του Σεραφείμ Κοτρότση, το οποίο θα το δώσουμε τώρα στους τρεις πρώτους που θα πάρετε στο 211-200-8-200. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Σεραφείμ Κοτρότση τον ακούτε κάθε βράδυ, 8 με 10. Μιλάμε με τους ακροατές, κοντράρετε με τους ακροατές και λένε τα δικά τους. Έχει ωραίο τίτλο. Είναι το όνομα του υπουργού που έχουμε όλοι αγαπήσει οικονομικών. Τώρα δεν είναι, αλλά μπορεί και να είναι. Του Wolfgang Schäuble. Και η λέξη Wolfgang της πάει στα δύο. Wolf στα γερμανικά σημαίνει λύκος. Gang στα αγγλικά σημαίνει συμμορία. Λύκου συμμορία ή λύκοσυμμορία, όπως τη λέμε όλοι. Πέρα από το ωραίο φιολόγημα στον τίτλο, έχει ωραία ερωτήματα το βιβλίο. Με αυτά καταπιάνεται. Αν έχει κερδίσει, έχει χάσει η Γερμανία από την κρίση. Ωραίο ερώτημα. Έχει και ωραία απάντηση. Την ξέρουμε όλοι. Ποιοι έπαιξαν με την ελληνική χρεοκοπία, πού οφείλεται το ενδιαφέρον γερμανικών τραπεζών για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα νότια της Κρήτης, γιατί φοβούνται στο Βερολίνο την υπόθεση του κατοχικού αναγκαστικού δανείου και άλλα πολλά στα θέματα που συζητάμε όλοι. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8-200 θα πάτε από την Πέμπτη και μετά να το παραλάβετε από τις εκδόσεις Λιβάνι, μέχρι να ακούσουμε εμείς έναν ωραίο καυγά που είχε η Ραχίλ Μακρύ με τον κύριο Τζιαμτζή το πρωί στην τηλεόραση. Θα σας πούμε τα ονόματα. Κύριε Τζαμπτζή, κύριε Στρατούλη, δεν μας ενδιαφέρουν οι κορώνες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ειλικρινά. Μας ενδιαφέρουν τους πολίτες εάν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάποια πράγματα ή όχι. Πάμε τώρα στο. Έχει πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχει. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται. Κύριε Στρατούλη. Την υλοποιούμε κιόλας, κύριε Αμπακρύ. Ναι, το έχουμε δει. Ο ελληνικός λαός ιδίως τον βιώνει καθημερινά. Εμένα μου αρέσει. Και μετά τα αρθρώματα. Ρωτήστε τον ελληνικό λαό αν τολμάτε να πάτε στην περιφέρειά σας να κάνετε μια βόλτα στη λαϊκή αγορά και μετά ελάτε να μου πείτε με ένα ξύδι. Με την Τζάγκουαρ κυκλοφορείτε όταν πεινάει ο κόσμος εκεί που σας ψηφίζει. Με την Τζάγκουαρ και τα σπίτια που έχετε φτιάξει και δεν έχετε ένα ένσημο στη ζωή σας. Μόνο από κουμπαριές γίνατε αυτό που γίνατε. Από 10 χρονών. Από κουμπαριές με τον κύριο Μεϊμαράκη. Τζάγκουαρ δεν έχω, κυρά μου. Αυτό να το ξέρεις. Αυτός ήταν ο διάλογος, ωραίος καυγάς. Τα κάγκελα έτσι και αλλιώς η Ραχίλ Μακρύ. Και κυριολεκτικά όπως την είδαμε στην ΕΡΤ, αλλά και μεταφορικά όπως την είδαμε σήμερα το πρωί. Τι ακολουθεί, λαός. Τι αγωνία και αυτή χθες. Σάκαλε. Με την ψηφοφορία. Μεγάλη αγωνία. Να σου πω κάτι. Εγώ έκατσα μέχρι τα ξημερώματα, λέω πόσα αυγά θα κάνουν οι κότες πια. Αν το υπολογίσεις 153 κότες, πόσα αυγά βγάζει σε κάθε φουρνιά. Τέλος πάντων, βγήκε σοδιά. Τα κάκαλα πάντως γυναίκα τα είχε. Η Τζάκρη. Δεν την λες. Σε αυτές τις εκπομπές του Χατζηνικολάου, εγώ τον Χατζηνικολάου τον παραδέχομαι σαν έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους της Ελλάδας. Αλλά αυτές τις εκπομπές, ρε παιδί μου, πολύ κακομοιριάνα. Όχι από τον Χατζηνικολάου, από τον κόσμο. Άκουγα χθες μια κοπέλα, φοιτήτρια, λέει πάνω ταινία, και έλεγε: Δεν μας σκέφτεστε. Σε ποιους το έλεγε? Στους εκπρόσωπους της Λαμογιάς, της Απίλας. Τι παρακαλώ, τι κλαψιάρες λαός είμαστε, ρε παιδί. Ναι. Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις? Γεια σου, φίλε. Από Ολλανδία, Γιάννης. Γιατί μπορεί να βρίζετε Σαμαρά και Παπανδρέου και δεν ξέρω ποιον άλλον, αλλά κάποια πράγματα στην Ελλάδα έχουν και ανάπτυξη. Όπως οι μαλακίες, ας πούμε. Ανάπτυξη στη μαλακία έχουμε τεράστια. Και η Σάκη. Το ψιλοβρόντιμα επίσης. Το ψιλοβρόντιμα καίγεται. 5-6.000 αυτοκτονίες. Ο κόσμος τρώει από τους κάδους Wi-Fi. Ναι. Στην ανεργία έχουμε χτυπήσει όλα τα ρεκόρ. Ναι. Και κάθεται ο άλλος και χαβαλεδιάζει στη Βουλή με ατάκες. Συγγνώμη, παρακολούθησε καθόλου. Αυτοί οι καραγκιόζηθοι θα μας βγάλουν από την κρίση. Δεν, μωρέ, δεν μας βγάζουν, αλλά παρακολούθησε καθόλου Βουλή το Σαββατοκύριακο. Παρακολούθησα. Ήταν η σάτυρα στα καλύτερά της. Ήταν. Το καλύτερο απ' όλα ήταν η μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω από τη Βουλή. Όχι, είχε και καλύτερο μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτό δεν ήταν. Ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις παίρνει 30, 40, 35, 50 στην Αθήνα, πόσο παίρνει, να μην μπορεί να μαζέψει ούτε χίλια άτομα. Είναι και γελίο, αλλά από την άλλη είναι και λίγο δραματικότατο. Είναι το μόνο γελίο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω του. Έλα, παιδί μου, σε παρακαλώ. Έλα, ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα περιμένεις από ένα κόμμα το οποίο έχει τόσο μεγάλη πέραση στον κόσμο. Τι πέρασε, παιδί μου, στον κόσμο? Σε αδιέξοδο είναι ο κόσμος και νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει κάτι. Ε, παιδί μου, πέρασε, το λες αυτό, ή λύση ανάγκης του κόλου? Μήπως γίνεται κάποιος να πάρει αυτό το μαντιλάκι και να το σφίξει γύρω από το λαιμουδάκι του? Ποιο καλέ, το μαντίλι με το πλεώνασμα θα σφίξουμε στο λαιμό? Ναι. Το μαντίλι είναι χρήσιμο, έχει μέσα πλεώνασμα. Από εκεί θα διορθωθούν οι αδικίες, που είναι και το όραμα του Σαμαρά. Τι όραμα είναι αυτό με ένα μάτι, δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, μία ερώτηση. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το φασισμό και τον ναζισμό? Τον πρημοδοτεί συνήθως. Ακριβώς. Λοιπόν, στο τελευταίο τεύχος του Unfollow, όπου ο Σαμαράς μας εύχεται καλό χειμώνα με τον τρόπο που μας αξίζει. Με κολοδάχτυλο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει ένα άρθρο του Μπογιόπουλου, στο οποίο διάβασα την εξής πληροφορία, ότι το 2010 ο ΙΕ υιοθέτησε ένα ψήφισμα καταδίκης του φασισμού και του ναζισμού με τις σύγχρονες εκφράσεις του. Από τις 129 χώρες που υιοθέτησαν αυτό το ψήφισμα, πόσες χώρες έκαναν το ίδιο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πόσες? Καμία. Α. Έκπληξη! Ήτανε. Είναι η Ευρώπη που θέλει να αλλάξει ο Τσίπρας. Τι θέλει να κάνει ο Τσίπρας? Να αλλάξει αυτή την Ευρώπη. Από τα μέσα. Ναι. Ξέρω. Ναι. Είναι ο δύριος ύπος που οραματίζει ο Τσίπρας. Ότι είναι με την Ευρώπη και θα την αλλάξει κιόλας. Περιμένουμε, μεγάλη ηγέτη της αριστεράς και της παρόδου. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Το Real FM. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Κοιτάξτε. Πού? Δεν είναι κρίμα αυτό το Real FM με τόσο κόπο που το έφτιαξε ο κύριος Χατζηνικολάου να το έχετε καταξευτελήσει έτσι? Για όνομα του Θεού, όλοι αυτοί που βγαίνουν, αυτοί οι ελληνοφρένοι, ελληνοφρενείς είναι αυτοί. Πώς τους βάζετε εκεί πέρα, ντροπή σας είναι. Κρίμα τους κόπους του κύριου Χατζηνικολάου. Κρίμα πώς το καταντήσατε το Real FM. Ένα ωραίο πράγμα, ένας ωραίος σταθμός που μας έκανε όλους περήφανους σήμερα να ντρεπόμαστε με την ελληνοφρένεια και με τον ένα και με τον άλλον. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Δεν θέλω να μιλήσω ανάμεσα, είστε διαμάντη. Ορίστε. Οι τρεις που ήσασταν γρήγοροι και θα πάρετε το βιβλίο είστε ο κύριος Μπίτης Νικόλαος, η κυρία Τσέργα Ελένη και ο κύριος Κοντοκάνης Αντώνιος. Θα πάτε στις εκδόσεις Λιβάνης, Όλωνος 98, από την Πέμπτη και μετά θα πείτε από Ελληνοφρένεια για το βιβλίο του Σεραφείμ Κοτρότσου με τίτλο Wolfgang, το όνομα του Σόιμπλε, η συμμορία του λύκου, το σιδηρούν παραπέτασμα των μνημονίων. Καλή ανάγνωση, την Πέμπτη θα δώσουμε άλλα τρία. Ένα πολύ μεγάλο θέμα στη συζήτηση είναι ότι ο κύριος Βενιζέλος κάνει κατά το κοινό λεγόμενο την πάπια. Δεν το έχει πει έτσι για τον Βενιζέλο, αλλά το βάλαμε εμείς να το λέει και για τον Βενιζέλο για να σπείρουμε ζυζάνι, αλλά δεν κρατηθήκαμε, το αποκαλύψαμε το μυστικό. Έχει πει 1002 για άλλους και κυρίως για τον Σαμαρά, οπότε μόνο αυτό είναι υπεραρκετό. το δελτίο προχθές της ΕΡΤ, δεν ξέρω αν το είδατε, το είδαν πολύ στο διαδίκτυο και το είδαν περισσότερο από τις τηλεοράσεις στον πλανήτη γενικότερα, διότι δελτίο ειδήσεων στο πεζοδρόμιο με φόντο από πίσω τους ματατζίδες, ούτε εμείς ως ελληνοφρένια τηλεοπτική δεν μπορούμε να το φανταστούμε, το φαντάστηκε και η συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Δίκογλου και καψί υπουργούς. Συνέβη, το είδαμε όλοι. Χτες η Αγλαία Κυρίτση, συνάδελφος δημοσιογράφος που παρουσίασε και το δελτίο, ήταν στον Ενικό. Το κλίμα για τους συναδέλφους απεργούς, απολυμένους, δεν νομίζω ότι διαφέρει πολύ από το 1,5 εκατομμύριο ανέργους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η ΕΡΤ επί 47 χρόνια, Νίκο Χατζηνικολάου, στέλνει με συνέπεια την ενημέρωση για τον πολιτισμό σε όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, δεν ήταν η πρώτη φορά αυτή που η εικόνα του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ μεταδόθηκε παγκόσμια προχθές και έκανε το γύρο του κόσμου. Αυτό που μεταδόθηκε προχθές ήταν η εικόνα των ΜΑΤ που φυλάγανε ένα κτίριο και οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης. Έκανες δελτίο με σκηνικό τα ΜΑΤ. Με σκηνικό τα ΜΑΤ. Αυτή λοιπόν η εικόνα έδειξε ότι τα ΜΑΤ φύλαγαν ένα άψυχο πλέον κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ απ' έξω, γιατί λέμε ότι δεν είμαστε απολυμμένοι, γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε απρόσκοπτα να κάνουμε το έργο μας. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα να στεκόμαστε απέναντι στους Έλληνες πολίτες από την τηλεοπτική συχνότητα της ΕΤ3 πλέον, διότι αυτό μας έχει μείνει, και από τις διαδικτυακές πλέον συχνότητες. Στεκόμαστε λοιπόν δίπλα με επαγγελματισμό και ψυχή και επιμονή στο δίκιο, γιατί το δίκιο στο τέλος πάντα νικάει. Πιο πολύ έτσι για να ακούσουμε και να φανταστούμε όλοι όσοι δεν την είδατε την εικόνα με το δελτίο ειδήσεων και από πίσω τις δυνάμεις της δημοσίας τάξεως, δουτού είναι και αυτό κατά σύμπτωση, μεγάλη σύμπτωση. Να πάμε στον Ενικό, ήταν και ο κύριος Παπάς, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, ένας πολίτης εκεί, είχε και αυτός θέματα. Ονομάζομαι Βερονίκης Κωνσταντίνος και είμαι φοιτητής και παράλληλα άνεργος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπά συγκεκριμένα, γιατί κάνατε την τελευταία τοποθέτηση. Εγώ σαν νέος δεν έχω καταλάβει το κυβερνητικό πλάνο, το δικό σας ποιο θα είναι, και συγκεκριμένα το οικονομικό. Μπορείτε να δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση από αυτού? Και το κυβερνητικό και το εθνικό. Και το εθνικό. Σαν σύμβουλος του κύριου Τσίπρα. Έχω καταλάβει. Άλλα λέγονται έξω, άλλα μέσα στην Ελλάδα, άλλα στην Αμερική, άλλα στη Γερμανία. Εδώ η χώρα είναι μια χώρα. Πρέπει να λεχθούν συγκεκριμένα πράγματα. Θα κυβερνήσουμε έτσι και έτσι και έτσι. Να ξέρουμε κι εμείς. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να αμφισβητήσω τον ισχυρισμό τον κυβερνητικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει θέση. Όποιος τον ΣΥΡΙΖΑ τον παρακολουθεί και τον παρακολουθούν πολλοί φίλοι και άσπονδοι φίλοι, ξέρει ποιος είναι ο προσανατολισμός του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δυνατόν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να είναι έκνομος και τρομοκράτης και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο να είναι μνημονιακός. Και αυτός ο πολίτης ο έρμος έχει απορίες, δεν καταλαβαίνει καθόλου, δεν βλέπει, δεν διαβάζει, δεν μελετά τι λέγεται εκεί, τι λέγεται εκεί. Μάλλον επειδή μελετά τι λέγεται στην Αμερική, τι λέγεται στην Γερμανία, τι λέγεται στην Ελλάδα, έχει αυτά τα υπαρξιακά συμπέρασμα. Μην πολύ μελετάς, δέξου ότι λένε σήμερα, αυτή τη στιγμή, αυτό το λεπτό, για να μην έχεις και πολλές απορίες και προβλήματα. Ρε Αποστολή, έλα. Αυτό που ο Βενιζέλος στην συνήθη κρίση μεγαλομανίας του ταυτίζει τον εαυτό του ως μονομάχος βεβαίως και με το ήθος, δηλαδή πως λένε Βενιζέλος, ένα συνώνυμο στο λεξικό είναι ήθος. Το ότι τολμάει να μιλάει για ήθος στο πρώτο Ενικό είναι το ίδιο, είναι ταυτίζεται. Αυτό είναι, να σου γυρνάει λίγο το μάτι. Και αυτό σου να και εσύ. Προφανώς όταν θα γίνει αυτή η περιβόητη μονομαχία ήθους προσωπικού και πολιτικού, ο καθένας θα πάει με τα όπλα της, δεν είναι. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, ως προσωπικό ήθος θα έχει το στικάκι το χαμένο της Λαγκάρτ, θα έχει τα απόρριτα έγγραφα του αμυντικού δόγματος της χώρας, αυτό στο προσωπικό ήθος. Την υπογραφή του Κισέα για την υποβρύχια. Αυτό είναι στο πολιτικό ήθος. Στο πολιτικό ήθος. Τη συνομιλία που είχε με τον Γιώργο εκεί στις Κάνες και τους άλλους. Αυτά είναι όλα στο πολιτικό ήθος, έτσι ως παιχνίδια, ας πούμε, ως σχέδια. Και θα αντιμετωπίσει μετά τον Αλέξη. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο από τους δύο κλέβει εκκλησία. Πάντως σας κλέβουν την εκπομπή. Πραγματικά, σας την έχουν διαλύσει την εκπομπή. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αντικαταστήστε τη. Ζωντανά, live βουλή. Τίποτε άλλο. Μα δεν έχει και συχνά σοου, τι να το κάνεις. Μα τόσο συχνά. Μία σου τόσο. Είναι και αυτός που του μιλάει και άσχημα του Αντώνη και δεν πηγαίνει. Για να έχουμε τέτοια βουλή, πρέπει να εξαντλήσει ο Τσίπρας όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα. Τον τζατίζει τον άλλο, τον Αντώνη, τον τζατίζει και δεν μπορεί. Όταν είναι τσατισμένο, δεν πηγαίνει πουθενά. Ναι, δεν μπορεί. Κοιτάει τα ταβάνια. Στην πρώτη στραβή που τον παίρνει από κάτω, αρχίζει κοιτάει ταβάνι. Ευτυχώς που του Μαξίμου είναι ψιλοτάβανο. Τα καταφέραμε! Μπράβο στον Αντώνη! Δωρεάν ίντερνετ, Facebook, chat, γκομενάκια, Θα γνωρίζουμε κομμενάκια στο ίντερνετ. Το ότι δεν θα μπορούμε να γαμίσουμε βέβαια από την πείνα είναι άλλο καπέλο. Είναι άλλο. Θα έχει ίντερνετ όμω, φίλε. Ναι. Το ότι θα έχει ίντερνετ θα σου ψήνει τον εγκέφαλο η ραδιενέργεια παντού, η ακτινοβολία. Αλλά κομπιούτερ δεν θα έχει για να το δει λάπτοπ. Άλλο. Επίση άλλο θέμα. Άλλο κι αυτό. Επίση το πόσο θα φορολογείται τελικά το ίντερνετ, δεν είπε ο Αντώνη. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι έγινε, Αποστολέ, να πούμε. Για πες μου, αλλάξανε χτες το πρόγραμμα του Αντένα. Γιατί? Dancing with the Stars δεν είχε χτες κανονικά. Γιατί εσύ τι είδες τελικά? Ξέκοντα πάνω στα έδρανα να κάνουν πυρουέτες λόγου. Αποστολή. Έλα. Άκουσα μια είδηση Δευτέρα πρωί σήμερα. Η πρώτη είδηση που άκουσα. Μάνα λέει, άνεργη, άπορη, με ένα παιδάκι 7 ετών, πάει να το αφήσει σε οικοτροφείο. Γιατί δεν μπορούσε να το συντηρήσει. Φεύγοντας, το παιδί άρχισε να κλαίει, να φωνάζει. Πραγματικό αυτό, έτσι, όχι παραμύθι. Αυτό στην Καλυθέα, λες. Ναι, και παρακαλούσε, λέει, πάρε με από εδώ, μη με αφήνεις και δεν θα σου ξαναζητήσω φαγητό. Φαγητό. Μιλάμε, έχουμε φτάσει τώρα και μιλάμε για παροχές δωρεάν WiFi και το παιδάκι υπόσχεται στη μάνα του ότι δεν θα σου ξαναζητήσω φαγητό. Τώρα είσαι αχάριστος. Ο άλλος παλεύει για να έχουμε 2% παραπάνω ΑΕΠ. Τα ξέρεις αυτά. Νομίζεις είναι απλή ιστορία του WiFi. Ναι, εντάξει. Και μου κάνουν και προτάσεις μομφής και μας έχουν. Αν αυξήσουμε την ευρυζωνικότητά μας, φίλε, θα έχουμε 2% παραπάνω στο ΑΕΠ. Εντάξει. Αυτό το ΑΕΠ, το 2% το παραπάνω, θα το δεις στο πιάτο, φίλε. Μακάρι, γιατί έχουν φτάσει στον κόσμο, τον έχουν εξαφανίσει. Στο πιάτο, ενδεχομένως στη γυάλα, στο φλιτζάνι, κάπου θα το δεις. Πήγαινε σε μια χαρτορίχτρα κάτι, θα το δεις αυτό το 2%. Παίξε με τα λεφτά, ρε πώς να μην σε χαρακτηρίσω, παίξε με τα λεφτά του ανθρώπου, παίξε ρε, αλλά μην παίζει με την αξιοπρέπεια. Με την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σε ποιον μιλάς? Σε αυτόν τον υπεύθυνο, σοβαρό πολιτικό. Δηλαδή, που κυβερνάει και πήγε στη Βουλή να κάνει χαβαλέ μετά από 5 μήνες. Αυτός ακριβώς. Που πήγε στη Βουλή και ο άλλος που πάει στο Τέξας και τα λέει Α και έρχεται στην Ελλάδα και τα λέει μείον Α. Καλά, ο άλλος είναι το μέλλον. Ας μην μιλήσουμε για το λαμπρό μέλλον που μας έρχεται. Έχουμε όλοι τεράστιο μερίδιο ευθύνης, αλλά δυστυχώς το καταλαβαίνουμε. Είναι αργά. Και είμαι, εντάξει, τι να πω, τέλος πάντων, από το πρωί έχω συνεχιστεί τόσο με αυτή την είδηση να λέει το παιδάκι δεν θα σου ξαναζητήσω φαγητό. Φαγητό. Και μην ξεχάσω, γιατί παραλίγο θα το ξεχνούσε συνέχεια το προηγούμενο. Ανοίγει λογαριασμό ΔΕΗ. Και διαβάζει, γιατί ΔΕΗ πληρώνεται 85 και 30. Δημοτική φόρη 34 και 20. Τέλη κυκλοφορίες 5 και 10. Ας πούμε, φόρο εισοδήματος τάδε. Προσωπικό και πολιτικό ήθος Βενιζέλου 250 και 80. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι το χαράτσι είναι μία ακόμα απόδειξη πολιτικού και προσωπικού ήθους Βενιζέλου. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζινομή. Στα υπόλοιπα αύριο και βεβαίως το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρατέταρτο. Γεια σας. Εχθές στο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας έτρεξε Λοπέρδος. Τον είδες? Όχι, τι φοράει για αυτά τα κολάν και τα γυαλιά που φοράει ο Γιώργος? Ναι, είχε αθλητική περιβολή. Ναι. Δεν αναρωτιέμαι τι άλλο θα κάνει. Εγώ στη θέση του Λοπέρδου θα είχα περιβολή Transformers. Α, του πάει. Γιατί αν τον έβλεπε κόσμος, ήταν ρίσκο τώρα αυτό που έκανε, έτσι. Μεγάλο. Αν τον παίρνανε χαμπάρι ποιος είναι, θυμόντουσαν τα παλιά. Ποιος τους έβαλε στον νεοποί και τα ενοποίησε όλα, αν τα θυμόντουσαν όλα αυτά, μάλλον δεν τον πήραν χαμπάρι. Αυτό βγήκε. Δεν τον πήραν. Τερμάτισε, τι έκανε. Άσε που ο Λοπέρδος είχε ανάγκη να τρέξει το μαραθώνιο, αυτός το είχε τερματίσει από πριν. Εμένα μου κάνει εντύπωση που από αυτό το μαραθώνιο λείπει παντελώς το όνομα του Λαμπράκη, μηνύματα για την ειρήνη ή άλλα τέτοια. Υπάρχουν μόνο χορηγοί, μεγάλοι, μικρότεροι και χορηγοί επικοινωνίας και τίποτα άλλο. Μαρκίες. Εμένα μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου μου έλειψε. Έλα ρε διευθυντά. Έλα φίλε. Μια ώρα να σε πάρω. Κατά σου χρωστάς μια λαμπάδα. Σου χρωστάω μια λαμπάδα. Σε μνημόνευσε μια γκόμενα χθες. Αλλά και αυτό το πράγμα ρε παιδί με σένα καταντάει σκάνδαλο. Γιατί παιδά? Αρχίζω να μπαίνω σε υποψίες. Καθόλου. Πώς τώρα? Γιατί να μπει σε υποψίες? Προβλέπεις το ένα, προβλέπεις το άλλο. Τώρα έχω και κάποιο δημοσιογράφο. Το επόμενο κάπου εκεί θα παίχτει. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή μαντίο σκέτο έχεις γίνει. Τι ήθελα να σου πω, τρομερή δήλωση χθες ο Σαμαράς, ε. Ποια πολλές? Καταρχήν είναι δύο οι αξιοζηλευτές. Ότι μετά τις παρακολουθήσεις και εγώ έφαγε σε όλη την Ελλάδα να μην γλιτώνει κανένας κουφάλας, να ξέρουμε πού είσαστε, τι ώρα είσαστε και με ποιον είσαστε. Ένα. Πρώτον. Δεύτερον. Κάλυψη Βενιζέλου και ότι ήθελα να ξέρα τότε αυτή που ήταν με τον Άκη που είναι τώρα. Δίπλα του δεν κοιτάει. Πολύ κοντά του, όχι απλά δίπλα του. Δεν γίνεται. Κολλητά του πρέπει να κοιτάξει. Ο Μπένι δεν έλεγε στη Βουλή συντροφεάκι. Συντροφεάκι και ότι είναι καθαρός ο σύντροφος ο Άκης γιατί δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Μπράβο. Mm. Και χθες τι μας είπε, ότι που είναι όλοι αυτοί. Πλάκα μας κάνει, ρε μαλάκα. Και το αστείο είναι ότι εμείς γελάμε αυτή την πλάκα. Και όλα αυτά ξέρεις τι είναι. Κρέμα σαν βούτυρο απάνω στο ψωμί του Γιακουμάτου. Γιατί? Θα το δεις στην πορεία. Αυτά μου κάνεις, χάνεσαι για καιρό, βγαίνεις αληθινός και παίρνεις να μου κάνεις τρίαμβο. Α, εσύ χτύρι. Έλα, διευθυντά. Κοντά μου, καλημέρα. Να σου πω. Έλα. Βλέπω και μια είδηση τελευταία στιγμή τώρα. Η οποία. 700 εθελούσιες απολύσεις στη Eurobank. Πώς φαίνεται. Κάνουνε λάθος. Η ανάπτυξη ήρθε. Κάνουνε λάθος. Γιατί. Δεν είναι εθελούσιες. Απολύσεις σκέτο, ε. Ακριβώς, Αποστόλη μου. Δίβαλα ανάπτυξη. Ό,τι θέλεις το βαφτίζεις σε αυτή την Ελλάδα. Ό,τι δηλώσεις και ό,τι πεις, ελευθερία δεν έχουμε. Όχι. Έχουμε. Α, έχουμε λες. Του τύπου. Γιατί εμείς έχουμε τύπου ελευθερία, δεν έχουμε ελευθερία του τύπου. Έχουμε τύπου ελευθερία. Αλλά να σου πω τώρα. Με 100 αγγυλώσεις από πίσω, 1000 λογοκρισίες. Ανησυχώ για ένα πολύ βασικό. Έλα. Ο Μπάμπης πάλι θα πάρει πάτημα με μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή και θα ζητήσει συγκυβέρνηση, ρε. Λοιπόν, για αυτούς που αύριο μεθαύριο θα βγουν και θα μπουν εκεί, γιατί έκανε το πάμε ξεχωριστά πορεία. Και με αυτούς που αγωνίζεσαι, φιλαράκο μου, πρέπει να έχεις κοινούς στόχους. Και όχι, ο ένας λέει φταίνει οι Γερμανοί, ο άλλος θέλει οι αδελφοί της Ιών, ο άλλος θέλει ότι φταίμε. Πρέπει να βρούμε το στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας και είναι ταξικός. Γι' αυτό, παιδιά, ψηλά η σημαία και θα βγούμε νικητές, να το ξέρουν όλοι. Γεια σου, παλικάρι μου. Ναι. Χάσατε αυτό που είπε ο Ιωαννίδης για τα βαλανίδια της Δυτικής Μακεδονίας και τα γουρούνια. Εάν δώσουμε λοιπόν κίνητρα στους αγρότες, θα μπορέσουμε όταν έχουμε όλη τη Δυτική Μακεδονία να έχει βελανίδια που είναι το καλύτερο, η πρώτη ύλη δωρεάν. Και γιατί το λες σιγά. Να μην μας πάρουν χαμπάρι ότι το χάσατε. Α, πού το είπε αυτό. Στη Βουλή μέσα. Τι ώρα. Την ώρα που μείνεις λίγο πριν το Σαμαρά. Έχουμε εισαγωγή 90% το κόκκινο κρέας και 70% τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και 70% το χοιρινό. Ο Ιωαννίδης, ποιος Ιωαννίδης. Ο Ξανθός, ο Γρουσούζης. Ο μεγάλος, ναι. Μην το πεις. Παίξ το. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η Ελλάδα έρχεται και σου λέει θα με επιδείξεις ή δεν θα με επιδείξεις. Και εσύ της απαντάς παρόν. Τι είσαι. Μα***ς, κο***δα και δυστυχώς αυτό το α***δι τον κουβέλι τον πληρώνω εγώ και ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη, δεν είναι αυτή η στάση ευθύνης. Τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα πια. Το παρόν, δηλαδή η κυρία στην Καλυθέα με το παιδάκι που άφησε στο ορφανοτροφείο έπρεπε να του πει παρόν. Όχι, παρούσα θα ήταν το σωστό. Θα διόρθωνε ο Βενιζέλος. Επειδή εγώ δεν έχω το διάλογο, να δω εσείς αν τον αντέχετε. Θέλω να το δοκιμάσουμε, να το δούμε. Λοιπόν, εάν πάρθει η λύση για καινούργια μέτρα, θα τα ψηφίσετε ή παρατηθείτε. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Δεν θα υπάρξουν. Εμένα δεν ρωτήσετε, ποιον ρωτήσετε από τους δυο. Το κύριο Μιχαλάκη που έντεσε. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Είστε σίγουρος. Σας απαντώ. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Πάντως ο Τόμισεν το είπε, κύριε μου. Τους είπε ότι πάρτε χαμπάρι ότι θα έχετε νέα μέτρα. Καλά, εσείς επιμένετε, δηλαδή, όταν σας το λέμε ότι δεν υπάρχουν, εσείς γιατί θέλετε νέα μέτρα, κύριε Κουίκ. Όχι, κύριε. Ωραία, πάμε παρακάτω λοιπόν. Δεν θέλουμε νέα σας μέτρα. Σας βγαίνει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει 100 φορές. Εκλογές εσείς επιμένετε. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί επιμένετε, κύριε Κουίκ. Για ποιο λόγο. Γιατί αν δεν υπάρξουν νέα μέτρα και αν η χώρα βγει από την κρίση, δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης, κύριε Κουίκ. Μα με συγχωρείτε πολύ. Κόμμα, βέβαια. Όχι ως άνθρωπος. Αλλά τις πολλές φορές μας σώσατε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Δεν θα υπάρξουν. Εμένα δεν ρωτήσατε, ποιον ρωτήσατε από τους δυο. Το κύριο Μιχαλάκη που έντεσε. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Τις πολλές φορές μας σώσατε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τον κύριο Σαμαρά... Τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Ο λαός μας ψήφισε για να σώσουμε τη χώρα. Ωραία συνεπιάς. Τι έπατε εσύ μου, τι έπατε.